لا سنا ما فعجز نولي استف دربار دغا دعا كوما كري قنه نظم ما فخلقا لا سنا ما فعجزين ولي استف دربار دغا دعا كوما كري قنه نظم ما فخلقا لا سنا ما فعجز کړو پورتا ټول ګناهونه زما ما کړې ربا دوب شوم د خپل نظر د سرا پورې د ګناهونو په دریاب کې ربا هدایت کشتگان دیگه کنا سوک می بلشت امید لطا کوما لا سن من فعجزی نیولی استاپ در بردغا دعا کوما کڑے گناہ نہ زما ما خلقا استا یو بند دا تمنا کوما تستر گی رانکڑے دا قرآن دا پارا ما پر نشی او تماشی کتلی جن بندی رانکڑن دخ پل یاد پارا ما پری غزلی او نظمی ویلی دعسی گنا نشتا چی کڑی بی نوی ذکر بسو دخ پل بنا کوما لا سنا ما فعجزين ولي استعب دربار دغا دعا كوما كري قنه نظم ما فخلقا خیر که زمان دی گناه ناڑیر خوستا در هم ناس دیر خون دیر یم مسلمان آخر چپو حلر استا احسان و ناز ماهیر خون دیر وسمی د ژوند اخرا بدل کړی ربا ستا په توفیق ستا په رضا کوما لا سنا ما فعجزین ولی ستا په دربار دغا دعا کوما کڑی گناہ نازم آمد خلقا ستا یو بند دا تمنا کوما رب هر څوک ګناهګار یم زه خو ستا بنده یم ته معبود زما یم مسافر د لوی ازمخت په لاره ته مې منزل او ته مقصود زما د ژوند په لار مې شیطان هم ملګری په هر قدم ځکه خطا کوم لاسونه ما په عاجز نیولي ستا په دربار دغه دعا کوم کړي ګناهونه زما ماف خلقا ستا یو بنده د تمنا کوما نفس او شیطان را تل جال خور کړی دښمن د جال اخلاص دلی نشم را سره ګرځي د خپل سوري په شان په هیڅ یو در ترې پټېدلی نشم ربا یو ستا دردی کده مې خپل کړو شم به محفوظ بیا څه پروا کوم لا سنما فعاجز نیولی ستا په دربار دغه دعا کوم کړي ګناهونه زما ماف خلقا ستا یو بنده د تمنا کوم ته حفاظت زمون د ورونو کړي ټول مشران زمون نکان کړي ربا دا نوی نسل ما شمان ګلونا ټول به عمل عالمان کړي ربا زه محمد شاه هاشم تر مرګم پورې په خپل قلم بستا سنا کوم لاسونه ما په عاجز نیولي ستا په دربار دغه دعا کوم دا مناجات په اواز دی احدی زرمتی او شاعر دی او ډیر قدرمند ورور محمد شاه هاشم مسافر لا سنما په عاجز نیولی ستا په دربار دغه دعا کوم کړي ګناهونه